viață. Duhul Sfânt azi ne unește, să înălțăm pe Dumnezeu. Ridicați mâini curate, lăudați pe Dumnezeu. Domnul ne-a scăpat de moarte, să trăim în raiul său. Doamne, ești tăria noastră, stânca mântuirii Tu ești. Vrem să Te urmăm pe Tine, să ascultăm când ne vorbești. Ridicați mâini curate, lăudați pe Dumnezeu. Domnul ne-a scăpat de moarte, să trăim în raiul său. Prezența Ta, o Doamne, mâini curate noi ridicăm. Al Tău nume sfânt, Iisuse, bucuroși Îl lăudăm. Ridicați mâini curate, lăudați pe Dumnezeu. Domnul ne-a scăpat de moarte, să trăim în raiul său. Să cântăm întotdeauna îndurarea și harul său. Haideți să cântăm cu toții, preamăriți pe Dumnezeu. Ridicați mâini curate, lăudați pe Dumnezeu. Domnul ne-a scăpat de moarte, să trăim în raiul său. Ridicați mâini curate, lăudați pe Dumnezeu. Domnul ne-a scăpat de moarte,